Zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 września i 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jest zgoda dotycząca przyszłości tak zwanych neosędziów, powrócą na poprzednie stanowiska. O zniesienie czerwonych linii w pomocy dla Ukrainy apeluje w Rammstein prezydent Zełenski. Na festiwalu w Lądku Zdroju nagrodzono najlepsze publikacje poświęcone górom. Środowisko sędziowskie porozumiało się z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie rozwiązania problemu sędziów powołanych nielegalnie do KRS za rządów PiS. Rozmawiano o tym w kancelarii premiera. Część sędziów, która otrzymała awanse w ostatnich latach, zostanie cofnięta na poprzednie stanowisko pod warunkiem złożenia czynnego żalu, a część może zostać rozliczona, mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Te wszystkie osoby, te 500, które tworzyły ten porządek niedemokratyczny, będzie podlegało odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zostanie stworzony specjalny organ, który będzie pełnił funkcję takiego kolegialnego rzecznika dyscyplinarnego i te osoby zostaną ocenione z punktu widzenia naruszenia zasad etyki sędziowskiej, z punktu widzenia przestrzegania swojej przysięgi sędziowskiej. Wydane przez neosędziów wyroki nie będą zmienione, powiedział po spotkaniu rzecznik Stowarzyszenia Justitia Krystian Markiewicz. Co do zasady, orzeczenia, które są wydawane przez neosędziów, pozostają w mocy. Autorzy projektu ustawy w sprawie neosędziów chcą też likwidacji dwóch izb Sądu Najwyższego. Tymczasowo na 2 lata dopuszczeni do orzekania zostaną sędziowie w stanie spoczynku. Rząd chciałby, żeby zmiany weszły w życie za rok. Premier odniósł się do czwartkowej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy sugerującej współpracę polskich służb z Rosją. To, co powiedział Andrzej Duda, bardzo szkodzi interesom Polski, powiedział Donald Tusk. Ta insynuacja, czy wprost właściwie stwierdzenie, że polskie służby i polski rząd współpracują z rosyjskimi służbami specjalnymi w czasie, kiedy trwa wojna, w czasie, kiedy razem między innymi z Litwą przygotowujemy ten pas obrony Tarcza Wschód, kiedy zaufanie do Polski jest absolutnie kluczowe, żebyśmy mogli wspólnie z całą Europą zbudować bezpieczną granicę dla Polski, bezpieczną dla Litwy, bezpieczną dla Europy. Pan prezydent wygaduje takie bzdury. Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji z prezydentem Litwy, mówiąc o sprawie udostępnienia podejrzewanemu o szpiegostwo Pawłowi Rubcowowi materiałów dotyczącego go śledztwa, nawiązał do zawartej w 2013 roku umowy o współpracy między Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Czyżby współpraca między służbami rosyjskimi a polskimi pod rządami premiera Tuska nadal była kontynuowana, bo tak to wygląda, powiedział prezydent. Zniesienia czerwonych linii w pomocy dla swojego kraju chce prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski pierwszy raz pojawił się na spotkaniu grupy kontaktowej w niemieckim Rammstein, gdzie regularnie rozmawiają szefowie obrony krajów wspierających Ukrainę. Wołodymyr Zełenski powiedział o ponad 1000 km² zajętych w rosyjskim obwodzie kurskim i o unieszkodliwieniu 6000 żołnierzy przeciwnika. Zdaniem prezydenta Ukrainy to dowód na skuteczność działań. Jesteśmy okupowani przez Rosję, z Krymem włącznie. Naszym zdaniem to źle, że natrafiamy na ograniczenia w naszym działaniu. Potrzebujemy broni dalekiego zasięgu nie tylko do obrony okupowanych terytoriów, ale też do atakowania Rosji, bo wtedy Rosja będzie zmuszona do szukania pokoju. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że nie cała obiecana broń została przekazana dotąd przez sojuszników. Minister obrony Niemiec zapowiedział jednak kolejną partię dostaw uzbrojenia, w tym nowych względem wcześniejszych zapowiedzi haubic. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Historia nepalskich szerpów wybrana najlepszą książką górską roku. Na festiwalu górskim w Lądku Zdroju nagrodzono najlepsze publikacje poświęcone górom. Grand Prix konkursu wygrało Wyjście z cienia kanadyjskiej pisarki Bernadette MacDonald. Książka opowiada historię szerpów, mówi Ewa Grzęda, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego i przewodnicząca jury. Oprócz tego, że opowiada historię poszczególnych szerpów, ukazuje przede wszystkim historię himalaizmu z perspektywy ich autentycznych mieszkańców, którzy przez dziesiątki lat w kontekście górskich podbojów człowieka zachodu spychani byli na drugi plan, żeby nie powiedzieć na margines tej historii, a odegrali w niej kluczową właściwie rolę. W konkursie nagrodzono w sumie 6 tytułów w 6 różnych kategoriach, a patronem medialnym Festiwalu Górskiego jest Trójka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7.05 w Trójce, czas na sport, Norbert Michalak. Dzień dobry, Amerykanin Taylor Fritz i Włoch Jannik Sinner zagrają w finale US Open. Sinner w półfinale pokonał Brytyjczyka Jacka Drapera 7-5, 7-6, 6-2, a w spotkaniu po raz pierwszy od 19 lat zagrało dwóch Amerykanów. Fritz po 3 godzinach meczu wygrał z Francisem Tiafoe 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. Piłkarze reprezentacji Włoch w końcu pokazali, na co ich stać. W meczu najwyższej dywizji Ligi Narodów pokonali na Parc des Princes Francję 3-1. Ale więcej, a przede wszystkim o włoskich komentarzach z Rzymu, Piotr Kowalczuk. Po fatalnej grze Włochów na Euro nikt we Włoszech się tego zwycięstwa nie spodziewał. A już tym bardziej, gdy Francuzi w 13 sekundzie po horrendalnym błędzie Di Lorenzo zdobyli bramkę. Tymczasem Włosi otrząsnęli się i ruszyli do odrabiania strat. Po pół godzinie gry Tonali zagrał piętą do Di Marco i ten huknął z voleja nie do obrony. W drugiej odsłonie Fratesi i Raspadori trafili po błyskawicznych kontratakach. W ten sposób budowana od nowa włoska reprezentacja w bardzo odmłodzonym składzie pokonała Francję z Griezmannem i Mbappé. Trener Spalletti uśmiechał się po raz pierwszy od 3 miesięcy. Hanno fatto la partita che dovevano fare, per cui... Zagrali tak, jak powinni. Należą się podwójne brawa. Najważniejsze było to, że byliśmy naprawdę drużyną. Wierzyliśmy w siebie. Pokonaliśmy przeciwnika, który mieszkał w nas. Maggiori vanno messi a posto dentro noi stessi. Zgodnym zdaniem włoskich ekspertów, zwycięstwo było tyle niespodziewane, co zasłużone. Corriere della Sera skomentowała tytułem Odrodzona Italia, a Gazzetta dello Sport Mamma mia, jaka wspaniała Italia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W innym spotkaniu tej grupy Belgia pokonała Izrael 3-1. Dorobek medalowy polskiej reprezentacji na Igrzyskach Paralimpijskich może robić wrażenie, choć to jeszcze nie koniec. Polacy dzień przed zakończeniem imprezy w Paryżu mają 19 medali. Wczoraj zdobyli 4, m.in. na najwyższym stopniu podium stanęła Karolina Kucharczyk, specjalizująca się w skoku w dal. Barbara Bieganowska zając sięgnęła również po złoto w biegu na dystansie 1500 metrów. Brązowe krążki zdobyli Maciej Lepiatow w skoku wzwyż, a Michał Dąbrowski w szpadzie na wózkach. Patrzę na pogodową mapę Polski i widzę przede wszystkim słoneczko z delikatnymi chmurami. Tych chmur więcej może zrobić się na samym południu naszego kraju, w górach. Tam później, po południu, może wieczorem, delikatny deszcz może pojawić się. I będzie najchłodniej z całego kraju, około 24 stopni Celsjusza. Podobna temperatura nieco może wyższa na samym wybrzeżu, a tak to w całym kraju właściwie powyżej 30 stopni Celsjusza. Najcieplejsze będą okolice Warszawy, 32 stopnie Celsjusza. 31 ma być w okolicach Łodzi, w okolicach Poznania, Wrocławia. Około 30 w okolicach Krakowa i Gdańska. Ciągle bardzo gorąco. Niedziela również będzie gorąca i również będzie słoneczna. Autopromocja. W dniu Narodowego Czytania na scenie teatralnej Trójki Kordian zadaje trudne pytania. Prawda lub omamienie? Juliusz Słowacki, Kordian warszawski. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. W słuchowisku z archiwum Teatru Polskiego Radia wystąpili m.in. Wojciech Przoniak, Jerzy Trela, Jerzy Sztur. Witam potomka Sobieskich. Polska musi doznawać zawsze łask niebieskich. Polecamy dzisiaj po 19:00. Co nam król rozkaże? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Olga Szućko, wydaje Michał Jędrkowiak. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się. Dzisiaj rozmawiamy o drogach, o tym, czy są bezpieczne, czy nie. Jakie punkty na mapie Polski są takimi punktami czarnymi? Proszę dzwonić i opowiadać. 227 trójek. W sprawie każdej też czekamy na telefony. Thank you. Jest 7:14. 22:07 trójek. Proszę dzwonić z odpowiedzią na pytanie, dlaczego państwo nie śpią. Jadę poszukiwać spadłych dzików lub ich szczątków w koneckich lasach. I to nie jest żart. Spadłych dzików lub ich szczątków. Jestem lekarzem weterynarii. Brr. A państwo dlaczego nie śpią? Od godziny 3:00 nalewałem wodę, pojemniki, wanny, beczki. Jest tak niski poziom wody, że nie mamy czym na ogródkach podlewać. Jak nie będzie deszczu, po prostu wszyscy ci, co jeszcze mają buraki, pietruszkę, marchewkę na działkach, po prostu wszystko usnie. Pozdrawiam, kłaniam się. Na deszcz na razie się nie zanosi, ponad 30 stopni i dzisiaj, i jutro w niemal całym kraju. A jak to jest u państwa? 22:07 trójek to telefon do studia. Dziś zbieram też informacje o tym, jak walczy się w Polsce z niebezpiecznymi odcinkami na drogach. Czasami sposobem ma być mrugające światełko, które mam wrażenie, że poza efektownością na niewiele się zdaje. Ale może państwo widzą to inaczej. 22:07 trójek. Wunderhorse i Arizona w trójce o 7:18. A już teraz porozmawiam z profesor Klaudią Borowiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. My od paru lat co sezon mamy mocno wałkowany temat zanieczyszczenia powietrza. Kopciuchów, samochodów, masek antysmogowych, czujek pyłów PM10, PM2,5. Jak patrzy pani z naukowej perspektywy, co nam się pozmieniało przez te ostatnie lata w Polsce? Jest wyraźnie inaczej? Coś to narzekanie na stan powietrza zmieniło? W mojej opinii jest lepiej. To jest tego, biorąc pod uwagę dane, jakie obserwuję w ostatnim czasie, przede wszystkim zmieniła się świadomość społeczna dotycząca jakości powietrza i postrzeganie tego, co możemy indywidualnie zrobić dla jakości powietrza. Duże znaczenie mają też inne czynniki takie medialne i właśnie to, co pan wspomniał, szum medialny wokół problemu. Także ja tutaj pozytywnie oceniam wpływ szumu medialnego na tą świadomość i na to, jak wygląda jakość powietrza w miastach, ale nie tylko, bo pamiętajmy, że jakość powietrza jest ważna również na terenach pozamiejskich. Mówi pani o tym, że ma to pozytywny wpływ na jakość powietrza. Czasami w sieci można znaleźć takie komentarze, że kiedyś to tego smogu nie było, tylko od paru lat nagle się ten smog niby pojawił. Jak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o jakość powietrza teraz w porównaniu z tym, co było na przykład te 10, 15, 20 lat temu? Jaka jest różnica? Na czym ona polega? Powiedziałabym, że też jeśli chodzi o źródła zanieczyszczeń powietrza, zmienił nam się ciężar źródeł zanieczyszczeń powietrza z tych przemysłowych na indywidualne. Tu jest ta największa zmiana w stosunku do 10, 15, 20 lat i dalej. Smog był, jest i niestety najprawdopodobniej będzie. Będzie się zmieniać jedynie jego natężenie, jego wpływ. Także to nie jest tak, że on się nagle pojawił. To jest to właśnie ta nasza świadomość o tym, że on istnieje i dostęp do informacji. Przedtem 20 lat temu, 15, 10, informacja była dostępna przede wszystkim w raportach dotyczących jakości powietrza. U nas w Polsce publikowane głównie przez Główny Instytut Ochrony Środowiska, czy przez BIOSie, przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Natomiast nie było takiego dostępu, bo to było w wersji papierowej. W tej chwili wszystko mamy elektronicznie, ba, mamy w ręce, tak, mamy w telefonie. Stąd ta świadomość tego smogu jest i to właśnie ma ogromny wpływ na to, co się dzieje dookoła, co obserwujemy. A to poprawienie sytuacji, jeśli chodzi o stan powietrza, to z czego ono wynika? Czy te zmiany, które zostały wprowadzone w ostatnich latach, one przynoszą różne efekty? W mojej opinii tak. Te wszystkie uchwały antysmogowe, które realizowane są przez samorządy lokalne ze wsparciem różnych programów rządowych, samorządowych i tak dalej, mają duży wpływ na to, co w Polsce w różnych regionach obserwujemy. W moim regionie Wielkopolsce, muszę powiedzieć, robiłam takie analizy indywidualnie, jak to wygląda, bazując na danych ze stacji referencyjnych. I wygląda na to, że te wszystkie akcje mają jednak pozytywny. Co prawda to nie jest taki skutek, że nagle tego smogu nie ma. To będzie proces długotrwały, tak? Także pamiętajmy, że to nagle nam nie zniknie. Wspominała pani o tym, że zanieczyszczenie powietrza dotyczy nie tylko miast, ale też obszarów podmiejskich, wsi. Jak wygląda różnica w zanieczyszczeniu powietrza w mieście i na wsi? Jakie tu są różnice? Na czym one polegają? Znaczy główne źródło, ja już wspomniałam o tym przeniesieniu ciężaru źródeł zanieczyszczeń z źródeł przemysłowych na indywidualne. To jest ta tak zwana niska emisja związana ze spalaniem paliw kopalnych w domach. No i tutaj miasta pod tym względem są w tej lepszej sytuacji, że jednak te programy są skierowane głównie do obszarów miejskich i stopień wykorzystania ich na obszarach pozamiejskich jest niestety nieco mniejszy. A tam znajdują się właśnie te główne źródła, no w mniejszej miejscowościach, na wsiach stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest jednak mniejszy, zwłaszcza tych oddalonych od dużych miast. Musimy pamiętać, że strefy miejskie, podmiejskie, ale przede wszystkim te tereny wiejskie na obszarach no 20, 30, 40 kilometrów od dużych miast, to są te obszary, gdzie ta emisja jest jednak dość duża i lokalnie, nie globalnie, lokalnie są te podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza, w szczególności to, co pan wspomniał, PM2,5, PM10. Jak rozmawiamy o Polsce, to mówimy o tym, że ta sytuacja zmierza raczej w dobrym kierunku. A jak to wygląda, jeśli chodzi o cały świat? Bo mamy całkiem świeży raport Światowej Organizacji Meteorologicznej, WMO, według którego w skali planety jest jednak coraz gorzej. No niestety, niestety tak to wygląda. W szczególności dotyczy to tych terenów uboższych, terenów afrykańskich, terenów azjatyckich. I wbrew pozorom Chiny idą do przodu, jeśli chodzi o ochronę środowiska, ochronę powietrza. Natomiast tutaj chodzi o takie kraje jak Indie, Pakistan, czy też w większości krajów afrykańskich, Ameryka Południowa też niewiele tam się dzieje, jeśli chodzi o polepszenie jakości powietrza i o śmiertelność związaną z jakością powietrza. Mam okazję uczyć studentów z krajów afrykańskich i oni potwierdzają, jak wygląda jakość powietrza, jak wygląda dbanie o jakość powietrza w krajach afrykańskich. Także tam naprawdę jest ogromny problem. Także moja perspektywa jest następująca. W Europie idziemy do przodu, w Europie się coś dzieje, świadomość społeczna, ekologiczna jest coraz wyższa, zwłaszcza w dużych miastach, w mniejszych miastach również i to się nam polepsza. Natomiast niestety ogromny problem, zarówno jeśli chodzi o świadomość, jak i finansowy przede wszystkim, i będzie w krajach afrykańskich, no i azjatyckich, tu uwaga, powiem, poza Chinami. A wracając na ten nasz polski grunt i myśląc o tym, co można jeszcze zrobić w kierunku poprawy jakości powietrza, to mówiliśmy o tym, że są przyjmowane różnego rodzaju uchwały antysmogowe, wprowadzane są tego typu rozwiązania prawne. A jakie są kolejne kroki, które moglibyśmy w Polsce podjąć, jeśli chodzi o to, żeby to powietrze, jego stan polepszyć? W mojej opinii te programy pomocowe, które są na poziomie lokalnym, mimo wszystko jednak są skierowane, znaczy są w zbyt małej, ta pomoc finansowa jest jednak zbyt mała, w mojej opinii. Pamiętajmy, że osoby, które korzystają z tak zwanych kopciuchów, korzystały z tak zwanych kopciuchów, to są najczęściej osoby uboższe i których nie stać na wymianę na odnawialne źródła energii, czy też na nowsze źródło energii samodzielnie. Także tutaj moim zdaniem ta pomoc, która jest, nie jest wystarczająca. Powinna być jednak ta pomoc skierowana w większym stopniu, jak również w większym stopniu właśnie na dłuższy okres czasu, tak? To sama wymiana pieca w mojej opinii to jest tylko start. A co dalej? My jesteśmy społeczeństwem ubogim energetycznie i naprawdę tutaj ta pomoc jest w moim odczuciu mimo wszystko, że widać postęp, no bo jesteśmy zmuszeni poprzez te uchwały antysmogowe zmieniać te tak zwane kopciuchy, jest jeszcze zbyt mała i powinniśmy iść bardziej w tym kierunku. Kolejnym krokiem będą odnawialne źródła energii, przy czym ja bym kierowała się raczej na uniezależnienie od zewnętrznych źródeł finansowania, czy też zewnętrznych materiałów, takich jakie są stosowane chociażby do fotowoltaiki, czy do innych urządzeń odnawialnych źródeł energii, żebyśmy się uniezależnili od pierwiastków ziem rzadkich, których źródeł u nas w Polsce nie mamy. My raczej szłabym w kierunku stosowania odnawialnych źródeł energii, które są niezależne od źródeł zewnętrznych, pozapolskich, jeśli chodzi o materiały. Podczas tej całej naszej kilkuminutowej rozmowy ani razu nie pojawiło się słowo, chyba, o ile dobrze pamiętam, samochód. Czy to jest tak, że samochody nie są istotnym elementem tej całej układanki, jak patrzymy na Polskę, czy jest to coś, co należy zostawić sobie na później, nazwijmy to w ten sposób? Są istotnym elementem, ale jest bardzo trudno, może powiedzieć, to bardzo by dobrze pan powiedział, zostawić sobie na później, tak? Dlatego, że z punktu widzenia zarządzania środowiskiem i w ogóle z punktu widzenia ochrony środowiska patrzymy, które źródła najpierw usuwamy, te, które w cudzysłowie najłatwiej nam jest ograniczyć. Najłatwiej jest ograniczyć emisję zanieczyszczeń z dużych źródeł, czyli z fabryk, co nam bardzo dobrze poszło i jest je najłatwiej kontrolować ze stacjonarnych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Teraz można powiedzieć, ostro zabieramy się za indywidualne w postaci niskiej emisji domowej. Natomiast moim zdaniem kolejnym etapem będą samochody, które są z kolei, tak jak mówiłam, w przypadku niskiej emisji domowej jest to ten sam problem w miastach, jak i na wsiach. Tak, natomiast auta są największym źródłem zanieczyszczeń, drugim albo w niektórych miastach największym, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza z źródłem. O zanieczyszczeniach powietrza rozmawiałem z profesorą Klaudią Borowiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję. A wszystkim słuchaczom przypominam, że dziś mamy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. A w Trójce kawałek Smog i Hades. Drzewo rodzi owoc, ziemia daje plony. Sam bym coś posadził, ale krążą drony. A my chcemy tylko czystej wody i zdrowej żywności, to nie kwestia mody. Zasoby nie ma nieograniczonych, tylko dajcie do nich dostęp człowiekowi, zwykłemu człowiekowi. Budujmy nowe szkoły, nie kościoły, już mówiłem, miej otwarte oczy. Nikt nie rządzi tobą, jesteś wolny, tak? Nie mam wątpliwości, brat, bądź spokojny. Ten świat jest tylko jeden, tak jak ja. Gdziekolwiek bym nie poszedł, widzę horyzonty. Myślę o przyszłości w odniesieniu do historii. Czytaj książki, zanim spadną nam na głowy bomby. Rewolucja nastąpi prędzej czy później, sorry. Zły czy dobry, niebieski czy czerwony. Smog, dym, dzieciom będzie pewnie wstyd. Ten pył już na zawsze pozostanie w nich. Jesteśmy w strefie mgły, jakoś trzeba z tym żyć. Smog, dym, dzieciom będzie pewnie wstyd. Ten pył już na zawsze pozostanie w nich. Jesteśmy w strefie mgły, jakoś trzeba z tym żyć. Nad moim miastem znowu wisi smog. Że aż strach wyjść zajarać pod blok. Ośmiokrotne przekroczenie dopuszczalnych norm. Ostatnie dzieci coraz dłużej śpią. Marzę o tym, by wyjechać jak najdalej stąd. Jutro założę białą maskę, ziom. Na razie biegnę ulicami, nie wiem dokąd. Co? Gdzie? Zaprowadzi mnie ta noc. Słyszę jej głos, chcę zrobić ten sos. Lecz to nie takie proste, na chodnik spada szkło. Chyba mam już dziś dość, 07 poszło. 14 razy zdrowie, o, tyle mam na głowie spraw. Jutro będzie razy dwa, ale dziś to tylko szum. Ciężko iść, nie wieje wiatr, nie wiem o czym mówisz, mów. Nie słuchałaś moich słów, spójrz na to tak jak ja. Ten jeden, jedyny raz, włóż chociaż taki trud. Czasem nie rozumiem nas, wisi tu toksyczna mgła. Mówiła, nie widać gwiazd. Włóż chociaż taki trud. Czasem nie rozumiem nas, wisi tu toksyczna mgła. Nie widać gwiazd. Smog, dym, dzieciom będzie pewnie wstyd. Ten pył już na zawsze pozostanie w nich. Jesteśmy w strefie mgły, jakoś trzeba z tym żyć. Smog, dym, dzieciom będzie pewnie wstyd. Ten pył już na zawsze pozostanie w nich. Jesteśmy w strefie mgły, jakoś trzeba z tym żyć. Jeden, drugi, trzeci, trzeci. Ciągle dym, w świecie bądź krów. Ciągle jeden, drugi, trzeci, buch, trzeci. Ciągle dym, w świecie bądź krów. Ciągle jeden, drugi, trzeci, dym, trzeci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Said it was not inside my heart. that shouldn't do. I told my friends not to worry. Didn't wanna be your goal. Didn't wanna be anyone's goal. Didn't wanna be your goal. Didn't wanna be anyone's goal. The National w Trójce o 7.35. 22,7 trójek to telefon do studia. Proszę dzwonić i opowiadać o tym, jak wygląda u Państwa sytuacja, jeśli chodzi o niebezpieczne punkty na drogach, takie miejsca, w których jest wyjątkowo groźnie, jeżeli przejedzie się tam na przykład samochodem albo przejdzie jako pieszy. Czarnymi punktami na drogach jesteśmy my, kierowcy, i to bez wyjątku. To my doprowadzamy do tych zdarzeń, do których doprowadzamy, często świadomie, jeszcze częściej nieświadomie, przez nieuwagę, czynniki zewnętrzne, które się pojawiają, niespodziewanie jak zawsze, oczywiście, na co nie jesteśmy nigdy gotowi. No, myślę, że infrastruktura też ma tutaj swoje do gadania, bo ona może te nasze niezbyt dobre cechy uwydatniać, powiększać albo niwelować w jakiś sposób, na przykład naszą chęć wciśnięcia gazu nieco mocniej. A jak Państwo myślą? 22,7 trójek, proszę dzwonić, w sprawie każdej. Dlatego nie śpię, ponieważ wracam z pracy z Niemiec, akurat minęłem granicę tutaj na Olsztynie, także pozdrawiam wszystkich. Mój docelowy adres, którym muszę się dzisiaj znaleźć, to jest Kraków. Także pozdrawiam wszystkich z Krakowa i z Rabki Zdrój, mój, jakby tam mieszkańców mojej miejscowości. Pozdrawiam wszystkich, którzy są w drodze, w trasie i mam nadzieję, że jadą Państwo ostrożnie i uważają na te newralgiczne miejsca na polskich drogach. Bohater książki, którą porzuciłem już trochę, czeka wciąż na moje oczy, chcę dokończyć historię. Ja nie żyję, tylko trawię czas, kiedy w żadnym z luster nie ma nas. Nigdy nie myślałem w życiu o kimś wcześniej tak zachłannie, jak bohater książki, którą porzuciłem już trochę. Wiesz, kiedyś uciekałem stąd, dziś nie chcę jechać tam, bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu miast. Jak wiatraki w szczerym polu, kiedy zachodzi słońce, stoją dumne, stoją piękne, stoją sobie samotne. Nie chcę już odwiedzać innych miast, skoro w żadnym z luster nie ma nas. Na co mi spełnianie marzeń, gdy cię nie ma w moim jutrze? Jak wiatraki w szczerym polu, kiedy zachodzi słońce. Kiedyś uciekałem stąd, dziś nie chcę jechać tam, bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu miast. Ciągle uciekałem stąd, tylko jedna z wielu miast, taka jedna z wielu miast. Za 21 minut będzie godzina 8. Tu Trójka. W województwie świętokrzyskim, świętej Katarzynie i naszą zmorą są motocykliści, panie redaktorze. Mamy ograniczenie do 40 km na godzinę. Niedawno rozmawiałem ze swoim znajomym, który też jeździ na motocyklu i znowu ich znajomy kupił sobie niedawno tak zwaną żyletkę. I przez naszą miejscowość chwalił się, że jechał 300 na godzinę. To jest spojrzenie państwa na problem z sytuacją na polskich drogach. 2027 trójek, proszę dzwonić. A my już teraz tym tematem dróg i czarnych punktów zajmiemy się na poważnie. Wprawdzie takie nowe punkty już nie powstają, bo pierwszy pojawił się 26 lat temu. Nie wystarczyły kierowców na tyle, by zmienili swoje zachowania, więc jednak z wprowadzenia nowych zrezygnowano. My teraz porozmawiamy ze specjalistą, niedawno wiceszefem zarządu dróg w Jaworznie, który teraz poprawia bezpieczeństwo na warszawskich ulicach. Tomasz Tosz, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To ja może na początek przeczytam, czym Jaworzno chwali się w sieci. Wizja zero w Jaworznie wdrażana jest od dekady, a nowoczesny i bezpieczny szkielet komunikacyjny oraz wiele pozytywnych zmian w miejskiej przestrzeni konsekwentnie i sukcesywnie wprowadzane są od ponad 17 lat. Działania te doprowadziły do sytuacji, w której w 90-tysięcznym Jaworznie od połowy 2016 roku do początku 2018 w wypadku drogowym nie zginął ani jeden człowiek. Obecnie miasto ciągle pozostaje najbezpieczniejszym w Polsce, jednym z najbezpieczniejszych w Europie. Jak czytam taki tekst, to ten horyzont czasowy dekady albo nawet 17 lat, o których mogliśmy posłuchać przed momentem, to coś, z czym mi chyba najtrudniej się pogodzić. Ja bym chciał bezpieczne drogi tu i teraz w całym kraju. Nie da się tak? Da się, bo są dwa sposoby na poprawianie bezpieczeństwa. Ten, który wybrało Jaworzno z braku innych możliwości, czyli przebudowa infrastruktury w taki sposób, żeby uniemożliwić kierowcom jazdę niezgodną z przepisami. Oraz jest druga metoda, która w Polsce niestety jesteśmy pod tym względem dość zapóźnieni, czyli automatyczny nadzór nad kierowcami, bo w Polsce 90% mandatów wystawiają policjanci, natomiast w Europie 90% mandatów wystawiają automaty. Automaty, czyli fotoradary, czy to są jakieś bardziej skomplikowane urządzenia? Automaty w znaczeniu, że to są urządzenia do nadzoru nad prędkością, czyli odcinkowe pomiary prędkości, punktowe pomiary prędkości zwane popularnie fotoradarami, ale to są również kamery, które pilnują tego, żeby kierowcy nie wjeżdżali tam, gdzie im nie wolno. Albo na przykład automatycznie karały za innego typu wykroczenia drogowe, bo tu akurat sprawdza się taka zasada, że kierowca, który pozwala sobie łamać przepisy w tych mniej niebezpiecznych aspektach, jest również skłonny do tego, żeby przekraczać przepisy w tych rzeczach, które są niestety bardzo niebezpieczne. Tu chodzi głównie o przekraczanie prędkości. Ze względu na to, że tym czynnikiem, który zabija, to jest energia kinetyczna. I prędkość ma również znaczenie ze względu na to, że my jesteśmy gatunkiem, który nie jest przystosowany do tego, żeby w prawidłowy sposób postrzegać rzeczywistość przy prędkościach większych niż naturalne. A przypomnę, że naszą prędkością naturalną maksymalną jest około 30 km na godzinę, więc wszystko, co się dzieje powyżej tych prędkości, może się okazać, że dzieje się zbyt szybko. I tak zwykle kierowcy, którzy mają jakiś wypadek, gdy są pytani, dlaczego nie zareagowali, zazwyczaj tłumaczą się w ten sposób, że wszystko działo się tak szybko, że nie byli w stanie jakiejkolwiek reakcji zastosować. I ta nadmierna prędkość demonizowana w różnych miejscach jest rzeczywiście tą główną przyczyną i tym głównym problemem, z którym trzeba walczyć, żeby taka wizja zera wypadków, zera ofiar śmiertelnych w mieście mogła być rzeczywistością. To jest coś, co trzeba robić? Chciałbym zwrócić uwagę, że w wizji zero nie chodzi o to, żeby nie było wypadków, bo wypadki z powodu naszych fizjologicznych ograniczeń będą się zdarzały zawsze do momentu, kiedy to człowiek będzie odpowiadał za prowadzenie pojazdów. Natomiast problemem, z którym stara się zmierzyć wizja zero, to jest to, żeby nie było wypadków śmiertelnych. Jeżeli energia kinetyczna zdarzenia będzie mała, to bardzo trudno zabić człowieka. Czyli tutaj w grę wchodzi bardziej działanie infrastrukturą, czy działanie tymi, powiedzmy, automatami, które będą karać kierowców za złą jazdę? Co tutaj działa lepiej? To jest właśnie kwestia. Jeżeli chcemy, żeby poprawa nastąpiła szybko, musimy mieć automatyczny nadzór. Jeżeli chcemy, żeby poprawa była trwała, to musimy przebudować infrastrukturę. Przebudowa infrastruktury niestety wymaga czasu i jest niezwykle kosztowna. A więc w dłuższej perspektywie bardziej kosztowne jest wprowadzanie automatów czy zmiany infrastruktury, jak pan na to patrzy? Najtańsze są automaty. I one są najskuteczniejsze, ponieważ jest taką zasadą, że kierowcy będą poruszać się zawsze z prędkością, którą uważają za bezpieczną dla siebie. A niestety bardzo często kierowcy mylą się w ocenie. Jeżeli popatrzymy na przykłady krajów zachodnich, które miały kiedyś problem z bezpieczeństwem na drogach, a w tej chwili ten problem jest w wielu przypadkach marginalny, to oni osiągnęli to jednocześnie za pomocą przebudowy infrastruktury i jednocześnie za pomocą montażu urządzeń do automatycznego nadzoru. Kierowcy mają bać się jeździć szybko, i wtedy jeżdżą z prędkościami, które są określone w przepisach. Dotyczy to wszystkich kierowców i proszę zwrócić uwagę, że polscy kierowcy, którzy pozwalają sobie na polskich drogach z powodu braku nadzoru, zachowują się niezwykle grzecznie na drogach w krajach zachodnioeuropejskich. Nie mają problemu z płaceniem mandatów, które przychodzą pocztą z takimi pamiątkowymi zdjęciami. Natomiast w Polsce kierowcy starają się w cudzym słowie oszukać system. A proszę powiedzieć, bo chciałbym zatrzymać się na chwilę przy tej infrastrukturze. Jak taka infrastruktura powinna być skonstruowana, wymyślona, zrealizowana, żeby ona poprawiała bezpieczeństwo na drogach? Z czym my najczęściej w Polsce mamy problem? Mamy problem z tym, że infrastruktura jest projektowana do tego, żeby jazda była wygodna. I za każdym razem kierowcy wygodę szerokich, prostych, długich odcinków dróg wykorzystują w taki sposób, żeby jechać z prędkością, jaką uważają za bezpieczną dla siebie, czyli niezgodną z przepisami. Kierowcy bardzo często narzekają, że no taka bezpieczna droga jest, a tutaj jacyś idioci wstawili znaki z ograniczeniem prędkości. No niestety to nie idioci stawiają te znaki, tylko po prostu drogi są źle zaprojektowane. Chodzi o to, żeby droga samym swoim wyglądem pokazywała, z jaką właściwą prędkością należy się po niej poruszać. I czym taka droga w tym swoim wyglądzie może sugerować niższą prędkość, z którą należy się po niej poruszać? Na przykład takim bardzo skutecznym sposobem uspokajania ruchu jest zawężanie pasów ruchu. Nie likwidowanie pasów ruchu, tylko sprawienie za pomocą rozwiązań geometrycznych, krawężników, malowania, żeby pasy ruchu były węższe. Na węższym pasie kierowca czuje się niepewnie. I wtedy dostosowuje swoją prędkość do takiej, która jest właściwa na danym odcinku i która nie sprawi w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia, że konsekwencje będą śmiertelne, a tylko będziemy mieć straty materialne, czyli pogięty blach pojazdów. Wspominał pan o malowaniu. Zastanawiam się, czy to nie jest jakaś tania droga do tego, żeby te nasze ulice wyglądały, albo raczej, żeby były dostosowane lepiej do właśnie tego, żeby zwiększać nasze bezpieczeństwo na drogach jako kierowców i jako pieszych. Jak to malowanie może pomóc? Wykorzystuje to złudzenie optyczne. Na węższej drodze kierowcom wydaje się, że jadą z prędkością większą niż w rzeczywistości. I to jest po prostu pomalowanie pasów takich, które zawężą pas, czy robi się jeszcze jakieś inne rzeczy, maluje się jeszcze Na zachodzie stosuje się różne rozwiązania. Kierowcy, którzy korzystają z austriackich autostrad, wiedzą, że tam pojawiają się takie specjalne oznaczenia, które pomagają im jechać na przykład z właściwą prędkością podczas trudnych warunków pogodowych. Za pomocą farby można sporo poprawić, ale niestety są pewne sytuacje, szczególnie w miastach, tam gdzie toczy się przy ulicach miejskie życie, gdzie samo malowanie nie wystarczy. Trzeba stosować fizyczne metody uspokajania ruchu, czyli niestety progi zwalniające, szykany i takie rozwiązanie, które bardzo ładnie się we Francji sprawdziło, czy czyli przebudowywanie skrzyżowań skanalizowanych, czyli tam, gdzie są wysepki, na skrzyżowania typu rondo. Na rondach, co prawda, zdarzają się kolizje, ale właśnie kolizje, a nie wypadki. Tak należy poprawiać sytuację na polskich drogach, przynajmniej według specjalisty Tomasza Tosza, który pracował w zarządzie dróg w Jaworznie, a teraz poprawia bezpieczeństwo na warszawskich ulicach. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A jestem ciekaw też, jakie państwo mają spojrzenie na sytuację na polskich drogach po tym, co przed momentem usłyszeli. Czy ta wygoda jest czymś tak trudnym, z czego trzeba zrezygnować, żeby poprawić bezpieczeństwo, że nie są państwo gotowi na zgodzenie się na taką sytuację na polskich drogach? Czy jednak woleliby państwo, żeby było bezpieczniej, ale żeby po drogach nie jeździło się wcale wygodnie? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Górę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Skraplam się i rozlewam 100 uderzeń na sekundę. Tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Trójka. For just one night I thought it was you. To promocja. Ja myślę, że już nastroiłem ten swój aktorski aparat do tego, żeby on sam się wzbudzał. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Tekst idzie szybko i musisz się szybko orientować, że to jest ta postać, a nie inna. W dialogach jest to po prostu jazda, no, bez trzymanki. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W każdą sobotę po 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. MediaMarkt. Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni i już w porządku mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reniamtacidum węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nutności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka z o.o. Jak czas do szkoły, to Allegro. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Niemieckie rekwiem, w którym z ziemskiego cierpienia rodzi się triumf, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na otwarcie sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. W programie również litania do Marii Panny Karola Szymanowskiego, Joanna Zawartko, Artur Janda, chór Polskiego Radia z uczestnikami swojej akademii oraz Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauze. Sobota, 14 września, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli karma dla kotów sterylizowanych Purina One Steril Cat 9,8 kg za 179,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 214,99. 50 rat, 50 rat, niech 00 nam, niech 0 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 50 rat 0% i do lutego nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie.